Czas, więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład będzie realizowany mimo decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie mechanizmu praworządności, zapewnia premier. Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach Warmii i Mazur. Chwała bohaterom, z takim hasłem na Euro wystąpi reprezentacja Ukrainy. Premier nie spodziewa się, by doszło do zablokowania unijnych pieniędzy dla Polski w powiązaniu z mechanizmem praworządności. Jednak, jak zaznaczył szef rządu, gdyby doszło do takiej sytuacji, w której wypłaty byłyby zablokowane, projekty zaplanowane w ramach Polskiego Ładu będą realizowane. Jesteśmy przygotowani z punktu widzenia montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów inwestycyjnych z Polskiego Ładu, a w ramach Polskiego Ładu również z środków Krajowego Programu Odbudowy i projekty z Polskiego Ładu będą z całą pewnością realizowane niezależnie od kłód, które mogą być rzucane pod nogi naszej polityki gospodarczej. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. Skrytykował w niej Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach Warmii i Mazur, ostrzegają strażacy i leśnicy. Wysokie temperatury i tysiące turystów w regionie nie ułatwiają sytuacji. Przypominamy, by nie używać otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu, nie rozpalać ognisk i grilla w miejscach do tego niewyznaczonych i oczywiście nie wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu, bo to też jedna z przyczyn pożarów lasu. Pożarów, które w 90% są wywołane przez człowieka. Mówił Adam Pietrzak, rzecznik lasów państwowych w Olsztynie. W lasach na Warmii i Mazurach aktualnie obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Wbrew Rosji i UEFA, ukraińska reprezentacja wystąpi na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w strojach z hasłem Chwała Ukrainie, chwała bohaterom. Hasło jest oficjalnym powitaniem ukraińskiej armii. Z Kijowa Paweł Buszko. Oprócz hasła Rosjanom nie spodobało się, że na strojach ukraińskiej reprezentacji umieszczona będzie mapa Ukrainy wraz z Krymem. UEFA orzekła, że mapa na strojach może pozostać, natomiast z hasła należy usunąć część bohaterom chwała, ponieważ ma ono według Piłkarskiej Federacji podtekst polityczny. Tymczasem szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej poinformował, że mimo decyzji UEFA Ukraińcy pojadą na mistrzostwa w niezmienionych strojach. Również biuro ukraińskiego prezydenta stwierdziło, że hasło jest słuszne i nie wywołuje zastrzeżeń. Hasło jest oficjalnym powitaniem ukraińskiej armii. Powstało w czasach niezależnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Było też wykorzystywane w nacjonalistycznej ukraińskiej powstańczej armii. Popularność zyskało w czasie rewolucji godności w 2013 i 2014 roku, a także po rosyjskiej agresji w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Swój pierwszy mecz na Euro Ukraińcy zagrają jutro z Holandią. Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów nigdy wcześniej nieudostępniane historyczne dokumenty czekają na odwiedzających Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wśród prezentowanej dokumentacji będzie można zobaczyć m.in. memoriał Ignacego Paderewskiego do prezydenta Woodrow Wilsona czy depesze grupy Ładosia dotyczące ratowania Żydów. A zaprasza dyrektor archiwum Mariusz Olczak. Będziemy prezentować przede wszystkim oryginalne dokumenty z naszego zasobu, które były wpisane na listę Krajowego Programu UNESCO, Pamięć Świata, ale także będziemy prezentować różnego rodzaju dokonania, które są związane z projektami archiwum akt nowych, archiwów państwowych, takimi jak archiwa rodzinne. Dokumenty w archiwum akt nowych będą prezentowane do godziny 16. Muzyczny świat pożegna dziś wybitnego dyrygenta Kazimierza Korda. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 w małopolskich Krzeszowicach. Maestro blisko ćwierć wieku był dyrektorem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jak mówi dyrektor artystyczny Andrzej Borejko, to niepowetowana strata dla polskiej i światowej kultury. Ja panu maestro Kordowi jestem wdzięczny za to, że nasza orkiestra i nasza filharmonia dzisiaj jest właśnie taka, a nie inna. Bez niego to było niemożliwe. Dyrygując, on nie bał się dyrygować tym, co on czuje w tym momencie. On nie bał się dzielić się tym, co ten czy inny utwór wywoływał w jego duszy, w jego sercu. I on umiał to przekazywać, bo on grał to, co on chciał, a muzycy grali dla niego tak, jak on to słyszał. Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie pod batutą Kazimierza Korda występowała w najbardziej prestiżowych salach koncertowych z nowojorską Carnegie Hall na czele. Kazimierz Kord zmarł 29 kwietnia w wieku 90 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Mistrzostwa Europy ruszyły pełną parą. Na inaugurację w Rzymie po krótkiej ceremonii otwarcia i występie Andrei Bocellego koncert dali piłkarze Włoch. Ograli 3-0 na Stadio Olimpico Turcję. Azzurri pierwszy raz w historii Mistrzostw Europy strzelili 3 gole w jednym meczu. A grali wyśmienicie, przyznaje były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Grali wysokim pressingiem przez cały mecz i w zasadzie Turcy nie mieli żadnego lekarstwa na to. Nie przygotowali zupełnie żadnego wariantu na tego typu sposób gry gospodarzy. A natomiast Włosi grali znakomicie, szybko przechwytywali piłkę, bardzo ładnie opanowali środek pola, świetnie grali obaj boczni obrońcy, włączając się do akcji ofensywnych. Znakomicie grali w ataku, stwarzając sobie bardzo wiele sytuacji strzałowych. W związku z tym była kwestia czasu, kiedy te bramki wpadną. No i wpadły. Znakomici Włosi. Dziś drugi mecz grupy A. Walia zagra ze Szwajcarią, a w grupie B zagrają Dania z Finlandią, a Rosja z Belgią. Novak Djokovic ze Stefanosem Tsitsipasem. To oni zmierzą się w wielkim finale French Open. Stefanos jest pierwszym Grekiem, który awansował do finału Wielkiego Szlema. Dla Djoko to bułka z masłem, choć wczorajszy półfinał z Rafą Nadalem nią nie był. W prawdziwej batalii Djoko wygrał w 4 setach. To był piękny mecz, przyznaje trener tenisa Michał Gawłowski. To, co panowie pokazali, naprawdę czapki z głów. W szczególności trzeci set, który obfitował w wiele zagrań, które można chyba książkowo opisywać, pokazywać zawodnikom, jak się bronić, jak grać w ataku, jak odpierać te ataki i tak dalej, i tak dalej. Piękny, piękny mecz. No, wydaje się, że Djokovic jest faworytem finału z Tsitsipasem, ale wiadomo, no, to już jest jeden mecz o wszystko i tu różne rzeczy mogą się wydarzyć. Dzisiaj w finale pań Czeszka Barbora Krejcikowa zagra z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Początek o 15:00. A jutro w finale debla zagra Iga Świątek. W parze z Bethany Matek Sands zmierzą się z Czeszkami Krejcikową i Siniakową. A nasi siatkarze? Wciąż są w Rimini. Wciąż grają w Lidze Narodów. Wczoraj nie dali rady Brazylii, z którą przegrali 0-3. Canarinhos kosztem Polaków wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli. Liderem w Ekstralidze żużlowej jest Betard Sparta Wrocław. Wczoraj wrocławianie pokonali 54-36 Apatora Toruń. Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa 47-43. Kolejny sport za godzinę. W centrum, na południu i wschodzie kraju pojawią się dziś burze. 20 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za jedyne 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie.

A co przed nami? Mowa zwierząt, a dokładniej mowa słoni. Amerykańscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy możliwe jest porozumienie się z tymi zwierzętami. Pewni właściciele zwierzaków o poranku już dostali sygnały od swoich czworonogów, między innymi słuchaczka. Ja mam takiego kota, kocura, woła jeść. Ma, woła. No właśnie, to jakiś ten kot z wielkim apetytem chyba, proszę Państwa. W sprawie komunikatów, jakie do Państwa formują zwierzęta, proszę do nas dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek, nieco później Lublin i zapowiedź festiwalu Inne Brzmienia, Wschód Kultury. Co przyniesie tegoroczna edycja? Porozmawiam w tej sprawie z dyrektorką programową festiwalu, a przed 9 zapowiedzi wydarzeń kulturalnych od Katarzyny Cyglar. 16 minut po godzinie 8. Co mówi słoń? Zastanawiające, kiedy trąbi, to pewnie się cieszy. Jak podnosi trąbę, to pewnie chce pokazać, jaki jest piękny. Okazuje się, że już nie musimy się domyślać, siedząc w ogrodzie zoologicznym, co słoń chce powiedzieć, bo od niedawna słownik języka słoni można odszukać w internecie. Nasz reporter Józef Niewiarowski wybrał się do warszawskiego ogrodu zoologicznego, żeby ze słoniami wymienić parę zdań. O języku tych zwierząt opowiedział mu pracownik Patryk Pyciński, ale najpierw słoń. Po mojej lewej jest Buba i Fryderyka, dwie samice, słoni afrykańskich, natomiast po prawej stronie jest samiec Leon. Można z nimi chwilkę porozmawiać? Jak się czujesz? Jesteś dobrze karmiona? O, widzę, rączkę podała, a raczej nie rączkę, tylko trąbę. W zasadzie rękę, dlatego że końcówka trąby u słonia, tak 25-30 cm, nazywa się dłonią. I mi też chcę podać. Robi to niepewnie, teraz zabiera, bo nie zna pana zapachu. To też jest sposób porozumiewania się, jest zdystansowana, ale obserwuje. Ten dźwięk to według słownika Elephant Voices Grumble Rumble, czyli po prostu narzekanie. Stworzyła Jace Paul słownik porozumiewania się słoni. Jest to zestawienie etogramowe, czyli zachowań takich najczęściej występujących u słoni, które są powtarzalne. Tych zachowań jest ponad 400, dokładnie 404. Co teraz mówi Buba? Buba teraz nasłuchuje i sprawdza, kim pan jest. Z kolei teraz Buba wkłada trąbę do jamy ustnej Fryderyki. Tam się znajduje ujście narządu Jacobsona i sprawdza poprzez zapach, czy Fryderyka czegoś nie miała w ustach, co mogłaby dostać od nas. Przykładowo pomarańcze, mango, czyli to, co najbardziej lubią. Rozmawiali państwo dzisiaj ze zwierzętami tutaj w zoo? Przed chwilą rozmawialiśmy z pingwinami, przynajmniej córcia. Co powiedziały pingwiny? Że są głodne. Miałam psa i cały czas rozmawiałam z psem. A tutaj z tymi małpami? Na razie im przyglądam. A myśli pani, że coś mówią? Myślę, że tak. Każde stworzenie coś mówi. Pewno mu dobrze tak. Gimnastykę robi. Po obiedzie pewno już jest. Boże, ale skoczność. Taki słownik języka słoni jest dokumentem, który pomaga w porozumiewaniu się z tym gatunkiem? Dla nas, jako ludzi pracujących ze słoniami, jest to niezwykle cenna wiedza, bo oprócz zachowań, które my tu obserwujemy i które nakładają się oczywiście z tym słownikiem, część z tych zachowań występuje tylko i wyłącznie w środowisku naturalnym, a część z tych zachowań występuje tylko i wyłącznie w ogrodzie zoologicznym. Bardzo się cieszymy, że w końcu ten słownik powstał, dlatego że informacje do niego były zbierane od 46 lat, ale samo tworzenie słownika zajęło kilka dobrych lat. Myślę, że żeby sprawdzić, co w tym jest w słowniku dokładnie i przejrzeć wszystkie zachowania, to potrzebny jest taki co najmniej miesięczny urlop. Słonie, przynajmniej te zoo, o tej porze są najbardziej gadatliwe. Później ich język to już w głównej mierze mowa ciała i infradźwięki. Mimo wszystko porozumiewają się między sobą cały dzień. A żeby sprawdzić, co mówią, proszę zajrzeć elephantvoices.org. A jak się z państwem porozumiewają państwa zwierzaki i co mówią? Zapraszam. 22 i 7 trójek. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. These February blues. Ta dialektyka jest dość zawiła, bo przecież słonie mogą nie chcieć porozumiewać się z człowiekiem, no i w tej sprawie słuchacz. A to nie ludzi powinniśmy pytać, bo słonie nie mają kontaktu z ludźmi, to trzeba zapytać mrówki, bo przecież słoń z mrówką najbardziej jest w kontakcie, więc trzeba mrówek zapytać, a nie ludzi. Na pewno kochają się ze względu na proporcje, ale mimo wszystko, żeby człowiek zrozumiał, co dzieje się w świecie zwierząt, potrzebuje takiego słownika i języka słoni, i także mowy mrówek. Niesamowita podróż w świat zwierząt. A propos podróży, to Henryk Sydner opowiadał o Korfu, byliśmy na Azorach i teraz jeszcze słuchaczka. Gdzie państwo zapraszają na weekend? Ja zapraszam do Sandomierza, królewskiego miasta. Miasta relaksu, ponieważ mamy aleje kwitnących akacji. Ten widok i ten zapach od zamku do ucha igielnego. W sprawie słoni, zwierząt wszelakich, ale także zaproszeń na weekend. Nasz telefon do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. wuj Katarzyna Nosowska-Zadymka. I szykuje się dzisiaj, proszę Państwa, w pogodzie. Nad Polską z północnego zachodu na południowy wschód wędruje front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie, ale na razie w centrum i na południowym wschodzie jeszcze dość ciepło i tutaj dzisiaj spodziewane są miejscami gwałtowne burze, miejscami także z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Lubię na polanie się pić. Zbliża się lubelski festiwal Inne Brzmienia, Wschód Kultury. Inne Brzmienia to nie tylko muzyka, ale również bogaty i wielowątkowy program, który obfituje w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury czy sztuki współczesnej. Naszym gościem jest dyrektorka programowa festiwalu Inne Brzmienia, Agnieszka Wojciechowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co roku festiwal Inne Brzmienia zaskakiwał wyborami zespołów i artystów, nie tylko z Polski, ale również Ukrainy, Litwy czy Łotwy. Co usłyszymy w ramach tegorocznej odsłony festiwalu Inne Brzmienia? No, mamy nadzieję, że pomimo nieco trudniejszej rzeczywistości również w tym roku uda nam się zaskoczyć. Usłyszymy między innymi legendę niemieckiej elektroniki Maus on Mars. Od tego zespołu chciałam zacząć. Podobnie również niemiecki duet Tarwater, który dla wielu będzie, myślę, bardzo, bardzo ciekawą niespodzianką. Oczywiście, jak pan wspomniał, nazwa zobowiązuje, czyli artyści ze wschodu. Mamy wielką nadzieję, że w tym roku również się pojawią. Bardzo liczymy na dwa interesujące projekty ukraińskie, to zespół Sherpa the Tiger ze Lwowa i pokaz Trio kijowskie. W programie mamy też twórcę białoruskiego, Mad Matter, to artysta wizualny, który łączy brzmienia takie syntezatorowe ze swoimi projektami artystycznymi i bardzo mocną stroną jego występów są właśnie te działania wizualne, które mu towarzyszą. No i oczywiście plejada artystów polskich. Przyjadą do nas też, jeszcze zapomniałam o żeńskim trio Shishi z Wilna. Także międzynarodowy klimat oczywiście będzie. Festiwal nie żyje samą muzyką, ale również wydarzeniami towarzyszącymi, wystawami, spotkaniami, warsztatami oraz pokazami filmów. Czego mogą spodziewać się odbiorcy w tym roku? Mogą spodziewać się między innymi kilku premier filmowych, między innymi filmu, który powstał z inicjatywy lidera zespołu Systemowe Down, Serge'a Tankiana. Film Truth to Power pojawi się w naszym programie. Pojawi się też oczywiście, to będzie jedna z wielu propozycji, pojawi się też wiele wystaw, między innymi wystawa Nadzwyczajni, prezentująca dorobek klubu młodych ilustratorów ukraińskich związanych z kolektywem Pictoric. I ta wystawa jest taka bardzo tu i teraz, ponieważ ci młodzi ludzie sportretowali i postanowili uhonorować te grupy zawodowe, dzięki którym podczas pandemii ludziom się po prostu lepiej żyło. Także stworzyli 100 portretów i 100 opowieści o różnych zawodach i historiach, z czego my w Lublinie pokażemy połowę mniej więcej. Mhm. A co dla najmłodszych, bo jest także część festiwalu o nazwie Małe Inne Brzmienia. Tak, każdego roku staramy się edukować i sprawiać, że dla wszystkich podczas wydarzenia znajdzie się coś ciekawego. Oczywiście Małe Inne Brzmienia również będą. I te Małe Inne Brzmienia to jest taka nasza odpowiedź na deficyty edukacyjne, jeśli chodzi o muzykę. Staramy się ją pokazywać od zupełnie nietypowej, nietuzinkowej strony i raczej się nią bawić, niż wtłaczać naszym najmłodszym odbiorcom jakieś tutaj obowiązkowe treści. Także będziemy łączyć muzykę między innymi z ceramiką, będziemy rozkładać muzykę na kawałki, dyskutować o niej w sposób bardzo obrazowy, na przykład rozważać różnego rodzaju pojęcia, terminy, które z muzyką się wiążą. W ten sposób przyglądać się będziemy chociażby fakturom. Czyli zapraszamy na weekend, a to konkretne wydarzenie rozpoczyna się 24 czerwca w Lublinie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dyrektorka programowa festiwalu Inne Brzmienia, Agnieszka Wojciechowska. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, zapraszam. can't just find the way everyone is looking at me. Nothing to lose, nothing to gain. Hollow when alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna hear. Inne brzmienia w Lublinie 24 czerwca. Proszę Państwa, a co w ten weekend w kulturze? O tym opowie Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Piękna pogoda skłania do spędzania czasu przede wszystkim na świeżym powietrzu. Może z książką w ręku, a może podziwiając na przykład architekturę własnego miasta, czy odwiedzając zakątki, z którymi wiąże się jakaś legenda, czy po prostu przyglądając się uważniej zabytkom, kościołom, budowlom, które mijamy, a w sumie nie wiemy kiedy powstały, kto je zaprojektował, co tam się działo na przestrzeni setek lat. A bywa, że te historie są warte uwagi i czasu. Po takim spacerze dobrze jest posłuchać wyjątkowego głosu i muzyki. Edyta Geppert o 17:00 zagra koncert jubileuszowy w Białymstoku. Cała trasa, która obejmuje około 30 miast, związana jest z jej 35-leciem działalności artystycznej. Kto z Państwa miał okazję być na którymś z koncertów tej wyjątkowej piosenkarki, wie, że to jest doświadczenie bardzo poetyckie, a charyzma Edyty Geppert jest niezmienna od lat. Wśród autorów tekstów śpiewanych przez nią utworów są m.in. Jacek Cygan, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, a wśród kompozytorów Włodzimierz Korcz, Seweryn Krajewski, Andrzej Rybiński. Muzyka to też taniec. Wacław Niżyński, geniusz sceny baletowej, człowiek, który zrewolucjonizował myślenie o choreografii i sztuce, był postacią, a właściwie przez swoją legendę jest postacią, która inspiruje artystów, prowokuje do stawiania pytań o to, czym jest sztuka, kim jest człowiek i kim jest człowiek artysta. Dziś i jutro możecie Państwo zobaczyć spektakl pod tytułem Niżyński, zrealizowany przez Method Theatre, w którym twórcy opowiadają o najtrudniejszym chyba momencie w życiu Wacława Niżyńskiego, kiedy wiedział już, że choroba umysłowa odbiera mu na zawsze możliwość tańczenia, a miał wtedy 29 lat. Spektakl grany jest o godzinie 19 w Warszawie, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Method Studio. A jeśli potrzebujecie Państwo chwilę oddechu od dramatów w formie dramatu refleksyjnego, a wolicie je w formie komedii w najlepszym wykonaniu, to warto zajrzeć do Teatru Współczesnego w Warszawie. Tam dziś i jutro spektakl Lepiej już było z Martą Lipińską w roli wyjątkowej starszej pani aktorki szekspirowskiej na emeryturze, która właśnie zostaje pozbawiona mieszkania, a na dodatek traci ukochanego kota. Biorąc pod uwagę okoliczności światowe, brak pracy, brak dachu nad głową i jeszcze jakieś coś, sztuka bardzo aktualna, no i w grupie raźniej o takich problemach podyskutować we foyer. Bolesław Prus byłby dzisiaj naprawdę zamożnym człowiekiem, bo jak ktoś nie ekranizuje jego utworów, to realizuje na deskach teatru. Lalka w reżyserii Piotra Radajczaka miała premierę tydzień temu w Teatrze Współczesnym w Szczecinie,